moto monana nakanga mikolo e bana kokate sherie ni bana bombanda mikolo misona ndako ngaira bana bongelele bombanda nakokateo mobali poto monana nakanga mikolo e bana kokate sherie ni bana bombanda Mikolo misona ndako baina bana ongelele bombanda nakokateo mobali poto monana natanga mikolo e baina kokate sherie ni bala bombanda Mamanda boli ma complique o chéri oyo yo Na mesana tengo li bala bombanda papa Li bala mamanda boli mo partage o chéri oyo yo Na coco ka tengo li bala bombanda papa Akoko kate kolinga onzwe langa mbanda Chéri yo yo yo oh. Soki ozwi kamwa lome ya na sanza Otoli ya na banda Oka bola kango na kati Mwati pa ya mbanda Oka bola kamote malokolo Oka bola kafalanga Ngona kokate mamama Ngona kokate chéri ye Bala bombanda boli mwa complique o chéri yo yo yo Na mesana tengo li bala bombanda papa Li bala bombanda boli mwa partage o chéri yo yo yo Na poco ka tengo li bala bombanda papa Baninga batonde ekonomi na ndako Papa yo yo yo oh. Du 1er janvier ki non asuka mbula Honor chérie Yanga na bana totala kamikolo miso Miri andako ngana kokate mamama Ngona kokate chérie yo Bala bombanda boli mwa complique o chéri yo yo yo Na mesana tengo li bala bombanda papa Di bala bombanda boli mwa partage o chéri yo yo yo Na koko ka tengo li bala bombanda papa Eto kabola likwela Livanse chérie Chérie wawa Ope sanganzela na zonga moka Chérie yo yo yo Nasala bilanga na bokolo kobana Mama yo yo yo Ongana lemi mamama Ongana baye yo yo yo Bala bombanda boli mwa complique o chérie